Jechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Chcą wyższych pensji i poprawy warunków pracy. Nauczyciele rozpoczynają protest przed Ministerstwem Edukacji. Premier spotkał się z prezydentem. Rozmowa o wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Co najmniej 800 ofiar śmiertelnych. Trzęsienie ziemi w Afganistanie zrównało z ziemią 3 miejscowości. Nauczyciele rozpoczynają manifestacje przed gmachem resortu edukacji. Domagają się wyższych wynagrodzeń, większego nakładu na edukację oraz poprawy warunków pracy. Ten protest zbiega się z początkiem nowego roku szkolnego. Do szkół poszło prawie 4 900 000 uczniów. Trwają uroczyste powitania po wakacyjnej przerwie. Przed podstawówką numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jak wygląda ten dzień dla uczniów? No, dzisiaj to gorące uściski z kolegami i koleżankami, których nie widzieli przez ostatnie 2 miesiące. Uczniowie poznają plany lekcji, a na sali gimnastycznej trwają też uroczyste powitania z nauczycielami. Drodzy uczniowie, po miłych i beztroskich wakacjach witam Was w kolejnym roku Waszej edukacyjnej podróży. Do 5 idę teraz klasy. Lubię przerwy, ale nie lubię lekcji. Czy chce Ci się wracać do szkoły? No jasne, bo najbardziej lubię tam matematykę. Rok szkolny uważam za otwarty. No właśnie, rok szkolny już się rozpoczął. Nie brakuje w nim zmian. Edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska to 2 nowe przedmioty. Inaczej będą wyglądać lekcje WF-u. Więcej zajęć ma się odbywać na świeżym powietrzu. Religia i etyka muszą być na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. A o tym wszystkim mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękuję za relację. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem o wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu w 4 oczy informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Prezydent i premier wzięli rano udział w obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Karol Nawrocki będzie w Waszyngtonie w środę na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa. Polska otrzyma 120 miliardów złotych z Europejskiego Programu Obronnego SAFE. Mówił o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Zapewnił, że te pieniądze szybko zostaną rozdysponowane. W listopadzie zamkniemy sprawę już konkretnych wniosków, a do maja będziemy podpisywali wstępne umowy, więc tu wszystko ruszy bardzo szybko, tylko żeby wiedzieć, jaka jest skala. 120 miliardów złotych mniej więcej trafi do Polski w związku z programem SAFE, z programem remilitaryzacji Europy, właśnie po to, żeby ożywić nasz przemysł obronny. Cezary Tomczyk dodał, że polska obrona przeciwlotnicza korzysta przede wszystkim z samolotów i rakiet. Nową inicjatywą jest obrona przeciwdronowa, a cała rozmowa z wiceszefem MON-u na stronie Trójki i na YouTubie. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii, do której doszło we wsi Helenów I pod Koninem. W przydomowym szambie znaleziono ciała 8- i 6-letniej dziewczynki oraz ich matki. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów Straży Pożarnej, kobiecie oraz jednemu dziecku, które były przy szambie, udzielał pomocy mężczyzna oraz inna osoba. Natomiast te osoby wskazały, że w środku znajduje się jeszcze jedna dziewczynka. Przystąpiliśmy do udzielania pierwszej pomocy tym osobom, natomiast tą drugą dziewczynkę strażacy wydobyli na zewnątrz. Niestety lekarz stwierdził zgon kobiety, natomiast dziewczynki w wieku 6 i 8 lat zostały przetransportowane do szpitala, natomiast też również bez funkcji życiowych. Jak się później okazało, również nie udało się uratować życia tych dziewczynek. Te informacje przekazał nam Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Helenowie. Gazeta Wyborcza dotarła do nieoficjalnych ustaleń ze śledztwa. Według doniesień to nie był wypadek. 32-letnia kobieta miała najpierw utopić córki, a następnie odebrać sobie życie. Kobieta miała leczyć się psychiatrycznie i zostawić list pożegnalny. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Afganistanie. Zginęło co najmniej 800 osób, a ponad 2800 zostało rannych. Trzęsienie o magnitudzie 6 najbardziej zniszczyło prowincję Kunar na północnym wschodzie kraju. Wstrząsy, których epicentrum znajdowało się na niewielkiej głębokości, były odczuwalne także w Kabulu i pakistańskim Islamabadzie. Zniszczyły wiele domów i całe wsie. Afgańskie władze poinformowały, że 3 miejscowości w prowincji Kunar zostały całkowicie zrównane z ziemią. Zginęło tam około 800 osób, a 2,5 tysiąca zostało rannych. W sąsiedniej prowincji Nangarhar życie straciło 12 osób, a rannych zostało 255. Afgańskie służby ratunkowe i wojsko prowadzą teraz akcję poszukiwawczą, wykorzystując helikoptery do transportu rannych do szpitali. Według rządzących talibów dotychczas wykonano dziesiątki lotów ratunkowych, jednak trudny teren i odległe położenie wielu osad utrudniają niesienie pomocy. Jan Oleński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, na południu przelotny deszcz i możliwe burze. Natomiast ciepło, od 22 stopni na północy do 26 w centrum i 30 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Muzyczna poczta UKF. Drzwi naszego studia właśnie się zamknęły. Anna Kowalnik-Brankati powróci z serwisem po 12, a my zapraszamy Państwa do słuchania nowego tygodnia w muzycznej poczcie UKF-u, do współtworzenia tego nowego tygodnia, a jest to, trzeba przyznać, tydzień wyjątkowy. Podsłuchiwałem trochę Jacka Hawryluka w Dobrego Dnia i tych wątków pierwszowrześniowych było u Jacka sporo i mam wrażenie, że podobnie będzie także i w muzycznej poczcie UKF-u. Nie może być inaczej 1 września. Piotr Kamasiarak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Tak, już pierwsza piosenka. Coś znaczy. Thank you. od pana Piotra z Lublina propozycja taka. Rozpocznijmy wrzesień z przytupem, utworem AC/DC Hell's Bells. Takie dźwięki przy pochmurnej pogodzie działają na mnie rozbudzająco. No faktycznie, zerkam przez okno na Myśliwieckiej 357 i ten wrzesień zaczął się tak jak wrzesień. Tak nieśmiało dziś raczej słońce, jeśli w ogóle wyjrzy zza chmur. 22 i 7 trójek, przypomnę państwu, to jest nasz numer telefonu, pod którym do 13 czekamy na zgłoszenia telefoniczne. Tych piosenek, które dobrze nam zabrzmią właśnie dziś, 1 września na antenie trójki w Muzycznej Poczcie UKF-u. Akcentów wrześniowych, na jesienny chyba jeszcze trochę zbyt wcześnie, ale wrześniowe akcenty mile widziane. 22 i 7 trójek, podobnie w listach kierowanych do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Aleksandra. W weekend w gminie Kołbaskowo wystąpiła na żywo Basia Stępniak-Wilk i wykonała m.in. chyba swój najbardziej znany utwór pod tytułem Bombonierka. Chciałbym zaproponować, żebyśmy wszyscy sobie przypomnieli go na antenie. A gdy patrzysz tak, śmieje się, śmieje się. Taka niespodzianka, nieoczywista wersja, mniej znana wersja tego utworu, Bombonierka, Basia Stępniak-Wilk dziś w Muzycznej Poczcie UKF-u. Państwo reagują na to, co się dzieje na antenie, bo pan Aleksander zdążył już nawet nam podziękować za emisję tego utworu. To bardzo miłe. UKF, @polskieradio.pl, no i także 22 i 7 trójek. Przypomnę, ten numer telefonu do państwa dyspozycji dziś do 13, od poniedziałku do czwartku, jeszcze we wrześniu, Muzyczna Poczta UKF na antenie trójki od 11 do 13, zatem czekamy na kolejne zgłoszenia. 22 i 7 trójek. Witam, Arkadiusz, Starogard Gdański. Ja mam propozycję na dzisiaj Saxon. Utwór Crusader, Krzyżowiec. To był mój pierwszy koncert w hali Oliwii w latach 80. Pozdrawiam. Klasyk nad klasyki metalowe, Saxon i Crusader. Fanom takich dźwięków przypominam, w Trójce w audycji Ciężko na sercu z wtorku na środę po północy taka muzyka. Przez kilka tygodni w czasie urlopu redaktora Jarka Szubrychta tę audycję prowadził Michał Kowarski. Redaktor Szubrycht, wypoczęty, wraca. Jeśli wypoczęty redaktor Szubrych wraca, to już naprawdę można się spodziewać wydarzeń, co tam się będzie działo w Ciężko na Sercu. Przypomnę Państwu, z wtorku na środę od północy do drugiej ta audycja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i wszystkie archiwalne także na naszej stronie do odsłuchania oczywiście. trójka.polskieradio.pl. No dobrze, wracamy do poczty. ukf@polskieradio.pl. Pan Bartosz pisze tak. Zerkam do muzycznej Biblii i tam 25 lat temu na liście przebojów programu trzeciego debiutowało nagranie Inside Out sympatycznego Vancouverczyka, jak mawia redaktor Baron, Briana Adamsa. W związku z tym proszę o przypomnienie tego utworu i także pan Bartosz pozdrawia słuchaczy trójki, żonę Paulinę, rodziców z Gryfowa Śląskiego, Annę i Bogdana i oczywiście wspomnianego wcześniej redaktora Barona. Zatem sympatyczny Vancouverczyk, Brian Adams teraz w muzycznej poczcie UKF-u. Angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. Shout.

nadgryziona zębem czasu drewniana chata. Droga błotnista, w oddali drzewa. Zdjęcie zrobione z góry, jakby z wieży albo z jakiegoś mostu. Krajobraz XXI wieku, a jak sprzed 50 może i 100 lat. 100 może nie. Jest elektryczność. Otworzyłem trasę ucieczki mojego dziadka z tego obozu pracy. Miałem mapę narysowaną i oczywiście odwiedzałem miejsca, które teraz są bezpiecznymi dla turysty, powiedzmy, a wtedy dla nich jako uciekinierów to były miejsca bardzo niebezpieczne. Na mapie w sieci zaznaczam punkt początkowy, skąd wyruszył Michał Iwanowski i jego dziadek. Punkt docelowy... Sprawdzę Warszawę. Nie szli najkrótszym szlakiem. Mi mapa pokazuje najszybszy. Pieszo 11 dni nieprzerwanego marszu. Po drodze lasy, jeziora. Przesuwam kursorem po mapie. Miasteczko. Kolejne. Gubię się w ich liczbie. Przesuwam i nadal nie dotarłem do Polski. Potem większe miasto. Ledwo mieści się na ekranie. A przecież miało być z dala od ludzi. Wróćmy do fotografii chaty. Mogła być zrobiona wczoraj albo 80 lat temu. W tym Kozielsku wygląda tak jak jakiś obraz, wydaje mi się, z XIX wieku trochę. Trochę to wiejski pejzaż. Można się nad klimatem wsi zachwycić. Chata to jednak ludzie. A miało być z dala od ludzi. Mój dziadek, który uciekł ze swoim bratem i dwoma kolegami jeszcze z tego obozu z Kaługi, zostali tutaj przyłapani na moście, musieli most przekroczyć i... Czyli to z mostu widać tę chatę. Z mostu, który trzeba było przejść. Dwóch kolegów zginęło w tym momencie. Mój dziadek i jego brat dali radę uciec, chociaż byli postrzeleni. Wiesz, ja 70 lat później, idąc przez ten sam pejzaż, miałem tak zupełnie innego doświadczenia. Jednocześnie było takie trochę ponadczasowe, że ten pejzaż jest dla ciebie wielkim przyjacielem i wielkim wrogiem, w zależności od tego, kogo na tej drodze spotkasz. Szukałeś takich miejsc, widoków, w których nie czuć było wpływu czasu, żeby znaleźć jakieś połączenie z tamtą historią? Było to dużą częścią, wiesz, odtwarzania ich ucieczki, która była przez szczere pola, lasy, aby trzymać się jak najdalej od ludzi, ponieważ w tamtym czasie za każdego złapanego uciekiniera dostawało się od policji 16 kg mąki i zapłaty. Więc wiesz, uciekinierzy byli na celowniku tak naprawdę z zwykłych cywili, którzy cierpieli straszny głód i próbowali ratować własne rodziny. Więc ten pejzaż, który oni przekraczali, był naturalnie z dala od ludzi, więc ja też byłem z dala od ludzi. W tym była jakaś ponadczasowość. Ten las jest tak naprawdę teraz i tam, wszędzie i nigdzie, jest takim po prostu miejscem bez wyznacznika, bez kotwicy takiej cywilizacyjnej, więc tak naprawdę jest uniwersalny w pewien sposób. To kolejne spotkanie w cyklu Michała Matusa. Więcej odcinków na stronie podcastów Polskiego Radia pod nazwą Było sobie zdjęcie. Za 23 minuty południe wracamy do Państwa piosenek wybranych dziś na pierwszowrześniowe wydanie muzycznej Poczty UKF-u. Pan Tomek pisze tak. Lato niby jeszcze trwa. No właściwie nie niby, tylko trwa, ale dobrze. Ale skoro pierwszego września dziś mamy, to od razu u mnie na playliście Last Day of Summer, The Cure. The Cure, The Last Day of Summer. Zaśpiewał Robert Smith, że nigdy nie było tak zimno w ostatnim dniu lata. To jeszcze poczekajmy na te dni, na te chwile. Na razie cieszmy się pogodą, która jak na pierwszy dzień września dziś jest całkiem niezła. Tym bardziej, że mam sygnały z kraju, przejdziemy do nich zresztą, do sygnałów muzycznych ściśle, że na północy jest naprawdę i słońce, i bezchmurne niebo. To wszystko za moment. Z naszej skrzynki ukf@polskieradio.pl. A teraz sięgamy po kolejne zamówienie telefoniczne. 22 i 7 trójek. No, chyba można się było spodziewać tej piosenki dzisiaj w poczcie. Dzień dobry, Jerzy. Bardzo fajnie gracie państwo na 1 września. Mogę propozycję podać? Niebanalnie bardzo. Niech to będzie September, Earth, Wind and Fire. Bo się dziś zaczął ten september właśnie, czyli nasz wrzesień. Kłaniam się, pozdrawiam bardzo, jesteście kochani. Wild, Wind and Fire, September. Na trójkowym zegarze za 13 minut południe, to teraz czytamy, a właściwie słuchamy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Bohaterami tego reportażu są głównie cudzoziemcy, którzy wybrali to nieoczywiste miejsce, ale równorzędnymi bohaterkami są mewy trójpalczaste, zagrożony gatunek, który od kilku lat, próbując przetrwać, gorączkowo poszukuje schronienia w miastach. Jednym z tych miast jest Tromsø. Lato. Fragment 9. Reszta niedzieli po spotkaniu z Danielem potoczyła się błyskawicznie. Piskle siedziało w krzakach. Daniel zrobił zdjęcie i wrzucił je na lokalne grupy pomocowe z pytaniem, co robić. Ja napisałam w komentarzu, że mogę się zaopiekować, tylko potrzebuję wskazówek. W ciągu kwadransa na miejscu zjawiła się Norweżka w średnim wieku. Przedstawiła się jako Weronika i sprawnym ruchem wzięła piskle w dłonie. To co, idziemy do ciebie? I już szłyśmy w górę miasta. 10 minut, szybkim krokiem. Ptak, zamknięty w dłoniach, nawet nie próbował się ruszyć. Wystawała mu tylko puchata głowa. Już wczoraj je znaleźliśmy i włożyliśmy z powrotem do gniazda, ale widać, znowu wypadło. Może go tam nie chcą, wyjaśniła. Weronika miała opaloną twarz nakrapianą piegami i ten rodzaj spokoju, który od początku udziela się rozmówcy. Po wypadnięciu młode są skazane na śmierć, bo rodzice już się nimi nie zajmują. I wtedy albo stają się łupem innych ptaków, albo po kilku dniach umierają z głodu i odwodnienia. Mogą też zostać potrącone przez samochody, poranione przez inne zwierzęta, długo nie pożyją. To tutaj nie wygląda najlepiej. Jest małe, ale możecie spróbować. Będziecie potrzebowali kartonowego pudełka, drewnianego klocka albo czegoś innego, żeby je na tym posadzić, stare gazety do podłożenia na spód, świeżą rybę i sporo wolnego czasu. Z wymienionych mieliśmy wówczas karton. W niedzielę mogliśmy dostać tylko filety zamrożonego dorsza w jednym z trzech otwartych w mieście sklepów. Gazety zastąpiliśmy papierem toaletowym, klocek ręcznikiem i zrozumieliśmy, że czas zmienić wakacyjne plany. Musi być karmione co 3-4 godziny i mieć bezpieczny kąt. Pisklęta siedzą w gniazdach do pierwszego lotu, więc dajcie mu szansę na doczekanie do tego momentu, napisał Delfin i obiecał wpaść na zajutrz. Weronika uczuliła, by zbliżać się tylko na czas karmienia i czyszczenia pudełka, unikać oswajania. Jestem pod telefonem przez całą dobę. Teraz mamy czas zbiorów, powiedziała na odchodnym. Głodne i bojowe piskle od początku pokrzykiwało. Upuszczało każdy kawałek ryby i zawzięcie dziobało w rękę. Alberto podszedł do tego ze spokojem i wyciągał dłoń tak długo, aż zrozumiało i zaczęło chwytać. W jego rodzinnym domu często ratowało się ptaki. Znosili z bratem osobniki wyszarpane kotom, porzucone, przetrącone i wypuszczali je na wolność, jeśli dochodziły do siebie. Raz znaleźli małego kosa, więc wykarmili go, nauczyli latać, podrzucając nad kołdrą, a gdy ptak wyrósł, spędził u nich wiele miesięcy. Latał po mieszkaniu, w którym były dwa koty, wylatywał i wracał. Alberto najbardziej pamięta podróż kamperem, kiedy ojciec prowadził, a kos siedział na kierownicy i przeskakiwał z lewej na prawą, by łapać równowagę na zakrętach. A któregoś razu zaśpiewał na poręczy balkonu i odleciał na zawsze. Alberto przyleciał na północ 2 lata temu, po roku spędzonym w Zakopanem i Wrocławiu. Wychował się na przedmieściach Neapolu, gdzie nie było perspektyw, zwłaszcza dla jazzowego perkusisty po konserwatorium. Wyemigrować chciał, odkąd był dzieckiem, tylko nie wiedział dokąd. Polska trafiła się przypadkiem, a w Tromsø mieszkam ja, I to podobno był wystarczający powód, by kupić pierwszą w życiu zimową kurtkę. Nie miał jej jeszcze jesienią 2022, kiedy oglądaliśmy film o Bjork. I dopiero wicher, który zerwał mu z nosa okulary na środku ulicy, upewnił go, że czas na futrzany kaptur. Nigdy nie żałował, że tu przyleciał. Mimo, że docelowo jednak chciałby mieszkać w Polsce. Mówi już zresztą sporo po polsku. Na początku wołał do mnie: chodź tu i zostaw. Bo tego nauczył się od właścicieli psów na wrocławskim Nadodrzu. A teraz już subtelnieje i prosi Piskle: jedz, ptaszeczku. Drugiego dnia Piskle połyka namoczone w wodzie kawałki ryby. Nie pokrzykuje i dziobie tylko podczas zmiany papieru. Wypadło z hałaśliwego hotelu, a tu otacza je cisza, więc puszczam znalezione na YouTubie 3 godziny relaksujących odgłosów ptaków morskich. Nim słońce przesunie się między oknami, odbieram 2 telefony. Jedziemy do ciebie, weźmiesz jeszcze jedno? Pyta głos przedstawiający się jako Natalii, a zaraz potem pod oknem parkuje samochód i na taras wchodzi znajoma Weroniki. W kocim transporterze ma małą Krysię, która błąkała się przez wiele godzin przy wejściu do tunelu. Przeżyła, bo schowała się w kącie. Mogą być w jednym pudełku. Natalii wkłada ją do kartonu, ale rzucają się na siebie, więc robimy prowizoryczną ściankę, by się tylko słyszały. Potrzebują towarzystwa. Tak mogą zostać. Umiesz karmić, prawda? To tutaj nie chce jeść. Jest odwodnione. Pokażę ci, jak je nakarmić. Wyjmuje Piskle, odchyla mu głowę, otwiera siłą dziób i wkłada do gardła kawałki ryby. Ale młode wszystko zwraca. Musisz to zrobić kilka razy. W końcu się uda. Dodaje mi otuchy i jedzie dalej, bo dostała nowe zgłoszenie. Kiedy dzwoni za kwadrans z pytaniem, czy wezmę trzecie, waham się. Ale wiem, że alternatywą dla tarasu jest weterynarz, bo w mieście nie ma azylu dla zwierząt i porzucone oraz ranne ptaki są usypiane. Trzecie wygląda marnie. Jest większe od pozostałych, uderza dziobem o kraty transportera i gorączkowo próbuje się wydostać. Delfin wpada i oferuje, że zabierze je do siebie. I jak? Zaczęło jeść? Pisze do niego w środku jasnej nocy. Niestety, karmię siłą. Trauma za każdym razem. Jak długo będziesz próbował, aż zacznie jeść? Albo umrze? Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy. A więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Jem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Jem. Ilona Wiśniewska. A nasza lektura powróci jutro za kwadrans południe. Do muzycznej poczty UKF-u powrócimy po 12:00 po serwisie Trójki. Przypomnę Państwu 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. I bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no